złotych. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Spadki cen paliw przełożyły się na dobry wynik inflacji w październiku. W ujęciu rocznym była na poziomie 4,6%. Ruszyła świąteczna zbiórka żywności. Dzisiaj i jutro będzie prowadzona w ponad 2000 sklepów w całej Polsce. Teatr Polskiego Radia kończy 99 lat. To przez spadające ceny paliw mamy wolniejszą inflację. W listopadzie ceny były na poziomie 4,6% licząc rok do roku. Takiego wyniku spodziewali się eksperci. W październiku wskaźnik ukształtował się na poziomie 5%. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę na ceny paliw. Te były niższe niż rok temu o około 6%. Pozostałe kategorie były stosunkowo stabilne, wciąż wyraźnie wysokie jest na przykład tempo żywności, ta była droższa o 4,8% oraz inflacji bazowej, która lekko przyspieszyła do poziomu około 4,2%. To jeszcze pytanie o prognozy na kolejne miesiące. W styczniu inflacja prawdopodobnie przekroczy lekko poziom 5%, nawet przy mrożeniu cen energii. Będzie to efekt szybkiego wzrostu cen żywności oraz towarów przemysłowych. A pełne dane o inflacji GUS poda w połowie grudnia. W ponad 2000 sklepów w całej Polsce dzisiaj i jutro organizowana jest świąteczna zbiórka żywności. Przeprowadzające ją banki żywności zwracają uwagę, że w tym roku z pomocy może skorzystać więcej osób niż przed laty. W 2023 liczba osób w skrajnym ubóstwie wzrosła do około 2,5 miliona. 35 tysięcy. Tyle osób skorzystało w ubiegłym roku ze świątecznej zbiórki banków żywności. Teraz zapotrzebowanie może być większe, bo jak podkreśla GUS, ubiegłoroczny wzrost wskaźnika skrajnego ubóstwa to efekt wysokiej inflacji z 2022 roku i jej stopniowego ograniczania w kolejnych miesiącach. Bieda ma twarz kobiety i też to u nas widzimy. To jest zazwyczaj starsza osoba, która żyje samotnie. Mówi Agnieszka Deja, wiceprezes Banku Żywności SOS w Warszawie. Stąd też podzielenie się żywnością to najprostszy gest solidarności. Bardzo często muszą wybierać, czy kupię leki, czy opłacę mieszkanie, czy kupię żywność. Jeżeli tylko mogą od nas dostać paczkę z żywnością, to już jest dla nich duża pomoc. A w ubiegłym roku z bezpłatnej pomocy banków żywności skorzystało około 1,5 miliona osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Uszkodzony w czasie pożaru szwedzki frachtowiec Sofia dryfuje na wysokości Darłowe w odległości około 40 mil morskich od polskiego wybrzeża. Jednostka płynęła z Ustki do Szwecji. Pożar wybuchł, gdy znajdowała się na wodach duńskich. Na jej pokładzie znajdowało się 5 członków załogi, zadysponowany do akcji został śmigłowiec marynarki wojennej. Pozostałe jednostki ratownicze, które brały udział w akcji, to były to jednostki szwedzkie oraz duńskie. Statek na chwilę obecną dryfuje po wodach Morza Bałtyckiego. Powiedział rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gek. Za kilkanaście godzin do statku powinien dotrzeć holownik wysłany przez armatora z Rostocku. Nagradzane słuchowiska, wybitni twórcy, głosy legendarnych aktorów i największy wybór współczesnej dramaturgii oraz klasyki. Teatr Polskiego Radia kończy 99 lat. Pierwsze słuchowisko warszawiankę Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Mikołaja Kaszyna nadano 29 listopada 1925 roku. Od tego czasu słuchowiska i radiowe powieści stały się znakiem rozpoznawczym Polskiego Radia. Radiowy teatr już od prawie 100 lat pobudza wyobraźnię słuchaczy. Teatr wyobraźni przyciągał na przestrzeni dekad najwybitniejszych twórców i aktorów. Do radia przychodzi się jak do domu rodzinnego. Mówił aktor Marian Opania, który ma na koncie ponad 600 audycji i słuchowisk. Jest to specyficzny teatr dla ludzi z refleksem artystycznym, którzy potrafią natychmiast tworzyć postać. A radiowa scena dla aktora Jarosława Gajewskiego to... To jest dom, czyli miejsce, gdzie czujemy się u siebie, gdzie czujemy się bardziej sobą. To jest nadzwyczajny zaułek kultury. Radiowy teatr przygotowuje około 160 premier rocznie, a jego dorobek dokumentuje w Baranowie Sandomierskim, Muzeum Teatru Polskiego Radia, Agata Woźniak, Polskie Radio. Klimat.

19 już Festiwal Filmów Afrykańskich Afrykamera. Będzie też z nami Agnieszka Wolak z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, bo trwa już Święto Kina Niemego, a już w tej chwili ze mną w studiu pierwszy zapowiadany gość, Michał Dymek, autor zdjęć. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Witam cię, no i przede wszystkim przyjmij ode mnie i od całej trójki ogromne, ogromne naprawdę gratulacje. To była tydzień temu taka niezwykła sytuacja. Oto brązową żabę na festiwalu Energa Kamer Image otrzymuje świetny film. Bardzo mi się podobał. Emilia Perez w reżyserii Jacques'a Audiarda ze zdjęciami Paula Guillaume'a. To brązowa żaba. Później poznaliśmy laureata srebrnej, czyli drugiej co do ważności nagrody, The Brutalist. Tutaj zdjęcia Lowell Crowley, reżyser Brady Corbett. No i wreszcie przed ten moment, kiedy Cate Blanchett, przewodnicząca jury, miała szansę ogłosić laureata głównej nagrody. I kto nim został? No, powiedz to sam. Tak, dostałem złotą żabę. Tak się właśnie wielkie, stało. Wielkie zaskoczenie. I tak, no coś niezwykłego. No. Słuchaj, masz świadomość, jaką miałeś ogromną konkurencję. 12 filmów w konkursie głównym. No nawet te wspomniane tutaj, ta srebrna czy brązowa żaba, to też była ogromna dla ciebie konkurencja, ale jednak to Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna z twoimi zdjęciami zwycięża w tym roku na festiwalu. To było dokładnie tydzień temu. Tak, było to tydzień temu. Oprócz tych dwóch filmów było też parę innych wybitnych, no właśnie, wielkich tytułów, Dune, czy też... Ta Duna, część druga, no tak. Gladiator, to akurat może nie jest twój faworyt. Ale to rzeczywiście nie filmy faworyt, ale... światowe ze zdjęciami naprawdę bardzo cenionych operatorów, prawda? Tym bardziej jakby to było dla mnie coś nadal jest niezwykłego. Totalnie w to nie wierzę, ale no... Żaba już trafiła do mnie, wiem, że to jest prawda. Już trafiła? Już trafiła, odebrałem zaraz po moim powrocie do Polski od Magnusa, więc... A no właśnie, przepraszam, że ci przerwę, bo tu musimy powiedzieć, ty nie miałeś szansy osobiście pojawić się w Toruniu na scenie właśnie obok Cate Blanchett, osobiście odebrać tej złotej żaby, bo wtedy byłeś w Grecji, zresztą w pracy, prawda? Tak, miałem przyjemność dostać projekt, który wydarzył się w tym samym terminie, co festiwal, ale wiadomo, jakby no, praca jest czymś niepowtarzalnym, którą moim zdaniem zawsze trzeba wybierać. Festiwal i nagrody to jest taki bardzo przyjemny dodatek w pracy, czy też w przerwie od pracy, więc nie mogłem być fizycznie na festiwalu, ale przez to jakby Magnus mógł mnie godnie reprezentować zarówno w trakcie festiwalu, jak i na gali zamknięcia. Więc strasznie żałuję, że mnie ominęła możliwość zobaczenia tych wszystkich mega dla mnie ciekawych tytułów, ale cieszę się, że pracowałem i cieszę się również, że dostałem nagrodę, która już stoi u mnie na parapecie. No to raz jeszcze ogromne gratulacje, bo rzeczywiście Złota Żaba Festiwalu Kamer Image to jest najwyższe chyba, jakie może być. No, jeszcze Oscary, ewentualnie wyróżnienie dla autora zdjęć. No właśnie, powiedz mi, co o tym sądzisz, bo oczywiście Dziewczyna z igłą, jak już tak wspomniałem, te Oscary, to jest duński kandydat w tym roku do Oscara, bo to koprodukcja polsko-duńska. Ale przecież na festiwalu w Toruniu było mnóstwo operatorów, było wielu członków Amerykańskiej Akademii Filmowej reprezentujących różne te filmowe zawody. Czy myślisz, że tym samym po tej Złotej Żabie i twoje szanse na przykład na nominację za zdjęcia do Oscara również rosną w tym momencie? Nie mam pojęcia. Czy wolisz o tym nie myśleć, żeby nie zapeszyć? Moja świadomość i myślenie nie wychodzi poza obszar mojego parapetu, na którym stoi Złota Żaba, więc mam nadzieję, że zarówno nagroda dla mnie i jak dla Magnusa, bo Magnus też dostał tam jakąś chyba nagrodę specjalną, specjalne wyróżnienie dla filmu, pomoże zbudować jakby w świadomości członków Akademii informacja o naszym filmie, że taki film istnieje. To nie jest łatwe promować kino artystyczne bez tak gigantycznych jakby budżetów, które posiadają wielkomilionowe budżety, produkcje w Stanach, więc czuję, że dodatkowo się bardzo cieszę z tej nagrody, ponieważ może ona posłużyć do takiego dodatkowego paliwa, żeby promować film w trakcie jakby tego wyścigu o bycie najpierw na shortliście, potem bycie nominowanym i potem ewentualnie. No, nie jest to trochę loteria. Zobaczymy, co się wydarzy. No tak, ale właściwie to pasmo sukcesów Dziewczyny z igłą trwa i myślę, że to, i mam nadzieję, tego wam też życzę, to ciągle jeszcze nie jest koniec, bo też ostatnio otrzymaliście nominacje do europejskich nagród filmowych. Tutaj też czekamy na rozstrzygnięcie, chociażby obydwie aktorki, Ivy Carmensone i Trina Dyrholm, otrzymały te nominacje, ale też Europejska Nagroda Filmowa może tutaj zostać wręczona za scenariusz, za muzykę i za scenografię, więc... Akurat jeżeli chodzi o muzykę i scenografię, to ta nagroda chyba zostanie już przyznana, bo tam nie będzie żadnego... rzeczywiście niektóre są wygaszone wcześniej, tak. Dlatego są trzy nominacje i dwie nagrody już. Tak. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jeżeli chodzi o naszą kalkulację. Tak, jak na Dobesz i Frederika, nasza kompozytorka, dostają nagrodę, a jeżeli chodzi o nagrodę... Pozostałe dopiero się dowiemy. Tak mi się wydaje. Ale tak, no to jest dodatkowe wyróżnienie dla naszego filmu, który tworzyliśmy razem w świetnym teamie wszystkich osób, zarówno osoby twórcze z pionów twórczych, ale też cała produkcja. Wszyscy jakby cieszymy się z tego, że to tak prężnie idzie do przodu, że ten film z dnia na dzień coraz bardziej staje się głośny. To jest bardzo przyjemne. A jak już mówiliśmy przed chwilą o aktorkach, bo to oczywiście główne role grają w tym filmie kobiety, to co byś powiedział o pracy z nimi na planie? No bo Trina Dyrholm to jest absolutnie... No nie wiem, czy w tym momencie nie jedna z najwspanialszych duńskich aktorek, takiego powiedzmy średniego pokolenia. Vic Carmensone dopiero właściwie poznajemy troszeczkę lepiej, a szczególnie w Polsce, bo pewnie tej aktorki to jest młodsza kobieta. Jeszcze tak dobrze w Polsce nie znaliśmy, jak wyglądała ta wasza współpraca na planie. Współpraca wyglądała tak, że obie aktorki są ekstremalnie utalentowane. Każda z nich ma troszeczkę inny sposób pracy. Jeżeli chodzi o Trinę, to rzeczywiście to było spotkanie z legendą, która jest arcyprecyzyjna, totalnie otwarta, słuchająca i no, hipnotyzująca. Aha. To samo mogę powiedzieć o Vic, która jakby cała głównie mimika jakby tworzy świetnie i dobitnie tą postać. Vic jest o wiele bardziej jakby wyzwoloną i mniej jakby szukającą jakby technologicznych jakby określeń. Ona lubi poszukiwać przed kamerą tego właściwego wyrazu czy też wybrzmienia danej sytuacji przed kamerą. Jak zwykle, no to była jakby walka każdego z nas z sobą, żeby wywalczyć odpowiedni, żeby uchwycić jak najlepiej moment, chwilę danej sceny. No tak, tak. Włączając to są, oczywiście Magnusa. To są często rzeczy ulotne. O Magnusie von Hornie też mówi, że to jest ekstremalnie utalentowany reżyser. Właściwie cała jego kariera i każdy kolejny film to tylko potwierdza. Ja tu specjalnie nie wchodzę szczególnie w treść filmu, bo po pierwsze też myślę, wiele osób już o nim słyszało, czytało. Niedługo również premiera, bo w styczniu 2025 roku film Dziewczyna z igłą też wejdzie na ekrany polskich kin, więc wszyscy go zobaczą. Dodam tylko, że rzeczywiście on ma coś z horroru, ale to chodzi nie o gatunek, nie o to, że film ma nas straszyć, tylko o pewien rodzaj okrucieństwa, które jest zawarte w tej historii, w tej opowieści. Notabene prawdziwej, gdzieś inspirowanej prawdziwymi faktami. Co to znaczyło dla ciebie realizować film czarno-biały? Oznaczało to realizowanie po raz pierwszy filmu w czerni i bieli. W takiej konwencji. Tak, w takiej konwencji. Po drugie oznaczało realizowanie filmu w sposób jak najbardziej prawdziwy, ponieważ po pierwszym przeczytaniu scenariusza jakby szarości w mojej głowie od razu zaistniały i zgodziliśmy się razem z Magnusem w tym, że ten film trzeba po prostu nakręcić w czerni i bieli, ponieważ ta czerni i biel najbardziej pasuje do tej historii. Bardziej jakby analizując jakby tą naszą bardzo intuicyjną reakcję czy odruch, pewnie wiąże się z tym, że te wszystkie jakby obrazy, które kojarzymy z tego okresu, z początku XX wieku, z czasów dookoła jakby I wojny światowej. No właśnie, bo to jest Kopenhaga, początek tak. XX wieku. Mhm. Kojarzymy, pamiętamy, oglądamy jakby z fotografii jakby głównie czarno-białej, więc to wydało nam się takim najbardziej organicznym wyborem, który nie zaburzy trochę obrazu odtworzenia jakby tej rzeczywistości. Ale ja bym tutaj dodał, że bardzo uważni widzowie, no myślę, że to nie był przypadek, zauważą pewne filmowe, nawet odległe w czasie inspiracje. Tam jest dużo inspiracji. No właśnie, nawet myślę braciami Lumière. Braciami, zgadza się, Kazimierzem Kucem i przestrzenią dookoła Łódzkiej Szkoły Filmowej. Aha. Również. No to chyba i samej też było Łódzkiej Szkoły Filmowej. Też było chyba niezwykłe szukać właśnie takich, znajdować właściwie takie pomysły na pewne sceny, na pewne ujęcia. Tak, no to jest jakby chyba najprzyjemniejsza jakby część tej pracy, gdzie tworzysz coś, co jest zainspirowane twoimi jakby idolami, czy też ikonicznymi obrazami, które w przeszłości wpłynęły na ciebie, które tworzą też ciebie samego. Więc to była jakby gra z kinem, gra z naszymi ulubionymi obrazami, które non-stop nas inspirowały w trakcie myślenia, jak to uchwycić. Tak. Nie wiem, co jeszcze dodać. Dużo tam ukryliśmy smaczków. Też kręciliśmy w miejscach, które były kręcone w Polsce. Na południu głównie, na południu. Tak? Filmy, które też bardzo cenimy. Właśnie obraz Kazimierza Kuca, który był kręcony w większości w Bystrzycy Kłodzkiej. Również odwiedziliśmy to miasto. Jak zresztą wiele innych polskich produkcji. To miasto ostatnim czasem było bardzo popularnym miejscem planów filmowych. Niestety zostało dotknięte straszliwą powodzią. Więc tak, jest to przykra rzecz. Nie wolno zapominać o pomaganiu jakby tego rejonu. Więc dużo ukrywaliśmy przeróżnych cytatów i staraliśmy się, żeby ten film był jak najbardziej wizualnym, blisko do naszych jakby ulubionych obrazów filmowych. Tak, klimatów. No jest absolutnie wizualnym majstersztykiem, co ta niedawno uzyskana przez ciebie Złota Żaba absolutnie potwierdza. Znakomity film. Polska premiera, możemy już to powiedzieć wyraźnie, 17 stycznia 2025 roku, więc już stosunkowo niedługo. Czy ja dobrze się domyślam, że teraz czekacie wiele i to nawet dosyć odległych podróży, również właśnie w związku z tym filmem i w związku z tym, co się dziać będzie, chociażby właśnie przy tej kampanii oscarowej. Myślę, że autor zdjęć będzie również pożądany w Los Angeles i w Stanach Zjednoczonych. To się na pewno okaże. Na razie skupiam się na odpoczynku i przygotowaniu kolejnych projektów, ale możliwe, że tak będzie. Nie wiem, na pewno Magnus jest rozchwytywany, jest cały czas w podróży, tu i tam jeździ i promuje ten film, co na pewno jest też... Nie zazdroszczę tego do końca, bo jest to bardzo absorbujące zadanie, ale słuchaj, no jak się okaże, że trzeba jechać, pojechać. Trzymam na razie kciuki. Myślę, że dużo rzeczy jest jeszcze niepewnych. Promocja jakby jest już rozgrzana i to się dzieje. Magnus w tym jakby intensywnie uczestniczy. A wiesz może coś o premierze duńskiej i szwedzkiej filmu? Czy jeszcze, nie wiesz? Nic nie wiem. No ale podejrzewam, że to też gdzieś w podobnym czasie pewnie. Kwestia czasu, tak, podejrzewam. No to cóż, no trzymam kciuki w takim razie, ogromnie gratuluję i bardzo ci dziękuję za wizytę dzisiaj w Trójce, no bo powiem ci, że sam jednak, jak wiesz, byłem zaskoczony, bo ty dosłownie właściwie przed momentem wróciłeś z Grecji, właśnie wróciłeś z tej pracy, jeszcze tydzień temu nie mogła być tutaj w Polsce na ceremonii wręczenia żab, także wspaniale. I zostawmy rozmowę na temat twoich przyszłych projektów na jakąś inną okazję, ale no tylko zauważę, że właściwie to upominają się o ciebie ostatnio niemal wyłącznie twórcy zagraniczni, prawda? Tak i nie, no. Plus Jan Komasa. Tak, Jan Komasa wcześniej. No tak, jakoś ostatnie dwa lata bardziej jakby większość osób, z którymi współpracowałem, była jakby, no nie była z Polski, ale zazwyczaj to była jakaś mniejszościowa bądź większościowa koprodukcja ze strony Polski, więc mimo, że reżyser nie jest Polakiem, to zawsze tam jest jakiś akcent polski. No i to jest też super. Właśnie zasługa tych wszystkich programów koprodukcyjnych. Tak, ostatni film z Janem Komasą, który właśnie jest koprodukcją polsko-angielską. Tak. Brytyjską. No to czekamy na twoje premiery roku 2025. Już na samym wstępie, tak jak wspomniałem, Dziewczyna z igłą. I bardzo, bardzo dziękuję ci za dzisiejszą wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo. Był z nami laureat Złotej Żaby za zdjęcia do filmu Magnusa von Horna Dziewczyna z igłą, Michał Dymek. Dziękuję za spotkanie. No i tak się składa, że gdy ja byłem, tydzień temu ja byłem, Michała nie było, ale byłem prawie do końca na Kamer i Micz, to w tym czasie na ekrany naszych kin wszedł film Simona Kossak w reżyserii Adriana Panka. No i dzisiaj o nim porozmawiamy nieco dłużej. Już za chwilę zapraszam na spotkanie z autorem filmu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo. Witam reżysera. Dzień dobry. Dzień dobry. Adrian Panek dziś z nami. Tydzień temu jeszcze byłem w Toruniu na festiwalu Energa Kamer Imicza. Właśnie tydzień temu na ekrany kin wszedł twój najnowszy film Simona Kossak. No właśnie, i co? Zadowolony z tego, że oddajesz film publiczności? Zadowolony. Oczywiście po to się robi filmy, żeby oglądali je widzowie, więc to było kilka lat naszej pracy, a właściwie zaprzyjaźnienia się z Simoną Kossak, poznawania jej życia, tego, co kochała. Myślę, że ten film opowiada nie tylko o niej, ale też o tym, co tak naprawdę się dzieje wokół nas teraz, czyli o tym, że przyroda po prostu jakoś bierze na nas odwet, a Simona Kossak w 70-tych latach była taką protoekolożką, która walczyła właśnie o zachowanie puszczy, więc... Masz na myśli, że przyroda bierze odwet, biorąc pod uwagę te różne anomalie, tak? Które nas coraz mocniej dotykają właściwie w różnych miejscach świata, tak? No myślę, że tak, że nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, że dbanie o przyrodę to nie jest jakiś wymysł albo żółta legitymacja Ligi Ochrony Przyrody, tylko jakaś taka sprawa, która dotyczy nas wszystkich coraz bardziej i właściwie stąd się wziął ten film. No tak, no to jest bardzo, myślę, istotny ten walor proekologiczny twojego filmu, ale z drugiej strony pamiętamy też o tym, że to jest jednak film o Simonie Kossak. Podkreślenie tutaj to nazwiska, prawda, a więc kogoś z bardzo znamienitego artystycznego rodu. Tak, ale... Co akurat w tym wypadku jest problematyczne, prawda? To jest opowieść o Simonie Kossak, ale to jest też... Kiedy myślałem o tym filmie, kiedy zastanawiałem się, jak opowiedzieć o tej postaci, to pomyślałem sobie, że właściwie trzeba byłoby opowiedzieć o tym, co ona kochała. Kochała Puszczę Białowieską. Aha. I miała rzeczywiście ten przywilej taki, że mieszkała tam kilkadziesiąt lat, że poznała ludzi, którzy też kochali Puszczę, albo jej nie kochali i jakoś z nimi musiała żyć, ale ten film jest po prostu o tym, o co... albo co odkryła Simona po prostu. Że zapomnieliśmy o tym, chociaż to brzmi banalnie, że jesteśmy częścią przyrody, że to nas definiuje w jakiś sposób, że w niczym nam nie umniejsza. I to, w jaki sposób żyła i jak chciała żyć, wynikał też z tego. Natomiast rzeczywiście była córką Jerzego Kossaka, wnuczką i prawnuczką z rodu sławnych malarzy. Niestety nie miała talentu i była dziewczyną, więc w jakimś sensie była odrzucona przez ten jej rodzinny dom, który był dla niej bardzo traumatyczny. Panów wspomnianych oczywiście w filmie nie zobaczymy, ale widzimy. widzimy postać matki Simony Kossak, znakomicie, myślę, zagranej przez Agatę Kuleszę. To prawda, panowie już nie żyli w tym momencie, w którym rozpoczyna się akcja filmu, natomiast jest matka Simony Elżbieta, która jest spadkobierczynią tej tradycji i w jakiś sposób stara się kultywować tą tradycję tego domu i robi to w sposób, który uważa za właściwy, a który dla Simony był bardzo traumatyczny, więc właściwie ta ucieczka do Białowieży jest też taką ucieczką przed tą tradycją Kossaków. No to dla porządku, jeszcze zanim porozmawiamy oczywiście o twórczyni tej tytułowej roli, to dla porządku jeszcze powiedzmy, że jest siostra. Jest Gloria. Siostra Gloria, która była malarką, która w jakiś sposób potrafiła się w tą tradycję wpisać. Natomiast rzeczywiście i z Simoną, nie wiem, jeżeli można tak powiedzieć, miała bardzo duży konflikt i właściwie takim triggerem, który spowodował to, że Simona wyjechała, był zakład, który jej siostra przeprowadziła ze swoim znajomym. I tu kropka, może nie mówmy nic więcej, bo to rzeczywiście jedno z tych przykrych dla głównej bohaterki filmu zdarzeń, o tym dowiemy się z filmu. Kto zagrał siostrę? Siostrę zagrała wspaniale Marianna Zydek, która otrzymała za tę rolę nagrodę w Gdyni. A no właśnie, chciałem to dodać, że ta drugoplanowa rola została zauważona, no ale jak już rozmawiamy o aktorach, no to przejdźmy do tej najważniejszej, czyli tytułowej postaci. Simonę Kossak zagrała Sandra Dżymalska. Od razu wiedziałeś, że to ona powinna zagrać tę rolę, czy to był może taki tradycyjny casting? Jak to było? Zastanawialiśmy się, kto tak naprawdę powinien zagrać Simonę, bo to była jakaś taka trudna do obsadzenia rola dla mnie. Zastanawiałem się bardzo długo, kto to powinien być i rzeczywiście zrobiliśmy bardzo szeroki casting. Sandra pojawiła się bardzo szybko jako faworytka. Zrobiliśmy z nią zdjęcia próbne. Potem zdjęcia próbne z nią i z Kubą Gierszałem i okazało się, że... No właśnie, energia... dodajmy, bo Jakub Gierszał z kolei zagrał partnera życiowego Simony Kossak, Lecha Wilczka. Zagrał Lecha Wilczka i kiedy właśnie skastingowaliśmy Sandrę i Kubę, okazało się, że jakaś taka wspaniała chemia jest między nimi, więc właściwie od tego momentu mieliśmy tą główną obsadę. Agata się pojawiła też szybko. Agata Kulesza. Kiedyś pracowałem z nią przy serialu i ona wtedy mi powiedziała, żebym uważał, bo ona czasami taka bardzo ostra jest w wyrazie i żebym to z niej ściągał po prostu w tej roli. Natomiast tutaj pomyślałem sobie właśnie, że nic nie trzeba ściągać, że to bardzo dobrze zapracuje na tą Elżbietę i na ten konflikt, który miała z Simoną. Ale to jest ciekawa postać, ciekawie się obserwuje, bo rzeczywiście z jednej strony możemy tej bohaterce granej przez Agatę Kuleszę no wiele zarzucić też w stosunku do Simony Kossak. A z drugiej strony dostajemy coś, myślę, że tu ci się udało to zrównoważyć. Dostajemy coś, co ją tłumaczy, co w jakiś sposób wyjaśnia jej motywację i zachowania. Jest jednak jakaś no, nuta tej rodzicielskiej miłości też w tej relacji. To prawda. Elżbieta pochodziła, zresztą jak Kossakowie, z arystokratycznego rodu i po prostu była wychowywana w taki zimny sposób. Mhm. Więc w taki sposób się wychowywało dzieci w takich domach i zrobiła tylko to, co zrobiono z nią wcześniej, a przedtem z jej matką, babką i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to było traumatyczne dla Simony i rzeczywiście ten konflikt z matką i ta niemożność wybaczenia i tego, co się wydarzyło w dzieciństwie Simony była bardzo silna i ten konflikt jakoś przez lata narastał, no i znalazł swój finał w Białowieży na dziedzińcu. Resztę zobaczymy w filmie. Wiesz, że on jest różnie odbierany. Wzbudza rozmaite emocje. Niektórzy zarzucają filmowi, że może momentami jest troszeczkę zbyt baśniowy, jeśli chodzi właśnie o te elementy przyrodnicze, które pojawiają się w filmie, czy kontakt bohaterki ze zwierzętami. Wzbudza może też czasami rozmaite emocje dotyczące głównej bohaterki. No ale to chyba dobrze, że film nie pozostawia nikogo obojętnym. Tak mi się wydaje, że to jest dobrze. Ja tak naprawdę zastanawiałem się, bo ten konflikt taki, jeśli chodzi o Simonę, o główne postaci i w filmie jest dość taki wyrazisty, ostry i powiedziałbym, to jest taki przykry dramat rodzinny, tak? Ale kiedy zastanawiałem się nad tym drugim elementem, nad puszczą, bo ten film jest też opowieścią o puszczy, to pomyślałem sobie, że puszcza właściwie w nas jest takim archetypem. Wyobrażamy sobie właśnie, że tam są mgły, że rosną paprocie, że te drzewa są stare, omszałe, że jest wilgotno. I tak jest w Puszczy Białowieskiej, ale bywa też różnie. No, bywa, że wygląda jak zwykły las, bywa, że zimą wygląda nieładnie, natomiast myśmy obserwowali tą puszczę dość długo i ona jest taka. I staraliśmy się po prostu stworzyć ten archetyp, przenieść ten archetyp takiej wspaniałej puszczy do filmu. No rzeczywiście jest tak, jeżeli pojawiają się sarny, a Simona Kossak badała sarny i jakoś zaprzyjaźniała się z tymi sarnami i te sarny mają takie piękne futro i takie wspaniałe, głębokie oczy i takie mokre noski, no, to się robi przyjemnie. Nie od razu, pięknie natomiast pokazać, no, tak. Jest to film o sarnach, nie o rekinach. No i może dobrze się składa, że nie o rekinach, bo mielibyśmy kolejne szczęki. No to już przecież w kinie było, więc może przyjemniej rzeczywiście oglądać film o sarnach. Ja muszę przyznać, że ja z wielką przyjemnością na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu obejrzałem Simonę Kossak, no ale też może nie całkiem tutaj jestem obiektywny, bo absolutnie osoba głównej bohaterki filmu wzbudzała od dawna moje wielkie zainteresowanie, wręcz taką właściwie wielkie zainteresowania, ale też wspaniałą była osobą. Miałem okazję ją też poznać osobiście i to się jakoś też pewnie przekładało na odbiór tego filmu. Ale do rozmowy z autorem Adrianem Pankiem wrócimy w Trójkowo-Filmowo jeszcze za kilka minut. Words disappear. Words once so clear, only echoes passing through the night. Lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Mają Państwo ochotę zanurzyć się w bardzo gęstych przestrzeniach Puszczy Białowieskiej albo po prostu wybrać się do lasu, no jeżeli nie koniecznie dosłownie o tej porze roku, może nie jest to już tak całkiem przyjemne, chociaż ciągle myślę, być może, no to na pewno w kinie, w kinach już Simona Kossak. Autorem tego filmu jest Adrian Panek, a tytułową rolę zagrała, przypomnę, Sandra Drzymalska. No i już wracamy do rozmowy z reżyserem, bo co ciekawe, inspiracji do tego filmu szukał także gdzieś daleko, daleko stąd. W Trójkowo-Filmowo Adrian Panek. Czytałem sporo książek oczywiście o Simonie, sporo książek o przyrodzie i trafiłem na taką książkę o japońskiej sztuce Shinrin-yoku, czyli kąpielach leśnych, o tym, że Japończycy jeżdżą do lasu i tam jest specjalna ceremonia, nie rozmawiają, nie robią zdjęć i tak dalej. No i jakby sens tej ceremonii jest taki, że wychodzą z tego lasu oczyszczeni, że jakby ten las wpływa na nich. I pomyślałem sobie, że ten film powinien trochę tak działać jak ten o Shinrin-yoku, tak jakbyśmy się znaleźli na 1,5 godziny w lesie i wychodzimy z tego lasu jakoś wzmocnieni, oczyszczeni. I taki miałem pomysł na ten film, tak go zrobiłem. A jak ten film umiejscawiasz w swojej dotychczasowej twórczości? No bo pamiętamy, że w twoich poprzednich filmach jednak pojawiał się taki, nazwijmy to ogólnie, element sensacyjny. Tutaj go nie ma, tutaj jest łagodniej, tu jest innego rodzaju opowieść, ale no oczywiście wraca myślą do twojego debiutanckiego filmu Das, czy do Wilkołaka. No właśnie, jak w tym wszystkim się odnajduje Simona Kossak dla ciebie? Dla mnie ta Simona jest jakąś taką naturalną kontynuacją. Swój pierwszy film zrobiłem o Jakubie Franku, o takiej erozji wyobraźni religijnej, o tym, że Jakub ludzie, kultura, zostaliśmy jakby pozbawieni tego ojca, który tam był w niebie i że to się jakoś toczyło. Drugi film, Wilkołak, był opowieścią właściwie o takim nazistowskim ujęciu przyrody, o tym, że to jest walka jednych z drugimi, że wygrywają silniejsi, że to jest po prostu prawo takie, które obowiązuje tutaj. Też był las przede wszystkim. I też był las, tylko to był mroczny, taki nieprzyjemny las. Natomiast pomyślałem sobie, że to, że przyroda jest taka, to oczywiście prawda, bo jest mroczna, bo jedne zwierzęta zjadają drugie, ale są też na przykład takie organizmy jak drzewa bardzo eleganckie, aha, które nikogo nie zabijają specjalnie, żeby zjeść, natomiast czerpią energię prosto z gwiazdy. I że taki element współpracy, altruizmu, miłości do potomstwa mamy stąd. I że gdzieś ta przyroda ma dwa oblicze i pomyślałem sobie, że warto taki zrobić film o takim drugim obliczu przyrody, więc dla mnie to jest taki link, który się łączy. Natomiast rzeczywiście jako reżyser komercyjny żyję bardziej z tych mrocznych, takich sensacyjnych rzeczy. Może cię teraz zaskoczę, bo pewnie tego nie wiesz, ale kiedyś lata temu, właściwie w tej samej sytuacji naprzeciwko mnie w studiu Trójki siedziała Simona Kossak. Udało mi się naprawdę, co bo prawie wydawałoby się niewykonalne, udało mi się wyciągnąć ją z tej Puszczy Białowieskiej, bo byłem zachwycony jej felietonami, które też w Trójce tutaj prezentowaliśmy, tymi dotyczącymi przyrody, które nagrywała dla Radia Białystok, no i przyjechała, była tutaj. Ja ciekaw jestem, co było dla ciebie tym pierwszym impulsem, że zdecydowałeś się zrobić taki film. Miałeś okazję poznać Simonę Kossak kiedyś? Nie poznałem Simony Kossak, natomiast miałem okazję poznać jej siostrzenicę Joannę, która, aha, też występuje w filmie. I rzeczywiście spotkanie z Joanną, oprócz lektury książki Anny Kamińskiej i Simona, było dla mnie czymś no, niezwykłym, bo tak naprawdę usłyszałem te wszystkie historie z pierwszej ręki i to, co gdzieś z racji takiej elegancji właśnie i dobrego tonu było tylko zasugerowane w prasie albo w książkach. No, Joanna opowiedziała naprawdę, naprawdę z detalami, naprawdę widać, że te wszystkie takie traumatyczne sytuacje w rodzinie między Simoną, Glorią, a jej matką i też Joanną, która jako dziecko była po prostu częścią tych wydarzeń, że to wszystko musiała przepracować sobie. No nie wiem, historia relacji z Lechem Wilczkiem, jeszcze bardziej dramatyczna, jeszcze bardziej skomplikowana niż to można wyczytać właśnie z felietonu, czy nawet z filmu. Natomiast no, to było spotkanie z kimś, kto znał Simonę bardzo dobrze i rzeczywiście to spotkanie z Janą miało bardzo duży wpływ na ten film. Czy na film również miał wpływ wcześniejszy dokument Natalii Koryńskiej-Gruz, zatytułowany po prostu Simona? Miał, bo właściwie wystartowaliśmy razem. Bo tam właśnie pani Anna też jest w dużym stopniu bohaterką tego filmu. To prawda, natomiast no, jakby system pracy przy filmie fabularnym jest dłuższy, więc to jest rozciągnięte i szybciej da się zrobić film dokumentalny. Natomiast korzystaliśmy z tych samych materiałów, które otrzymaliśmy od Anny Kamińskiej, na przykład, nie wiem, pracy doktorskiej Simony i różnych publikacji. Film Natalii bardzo mi się podoba i rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ciekawa opowieść. Myślę, że te oba filmy i twój i Natalii bardzo ładnie się tutaj ze sobą uzupełniają. Tak mi się wydaje. No, też mi się wydawało, że właśnie ta opowieść fabularna powinna być bardziej popowa niż rockowa, więc w tę stronę poszedłem. No to jeszcze jedno ważne pytanie. Powiedz, jakiego okresu z życia tytułowej bohaterki dotyczy ten film i dlaczego właśnie jest to tak określony okres, czemu chciałbym chciałeś zakończyć w takim, a nie innym punkcie? To są lata 70. od przyjazdu Simony, od ucieczki właściwie z Krakowa i przyjazdu do Białowieży, aż do zakończenia prac nad jej doktoratem, który polegał na tym, że badała dietę sarren. Podczas obrony tego doktoratu jeden z recenzentów zarzucił jej, czemu w ogóle zajmowała się takim banalnym tematem, jak to, co jest sarny. Natomiast w filmie ma to niebagatelne znaczenie, bo tak naprawdę dotyczy po prostu być albo nie być sarren w Polsce. W książce Simony Saga Puszczy Białowieskiej była taka wzmianka o tym, że odbyła się taka konferencja w połowie 70. lat w Białowieży i tam właśnie postulowano wystrzelanie, zabicie wszystkich sarren w Polsce, dlatego że podczas tej rabunkowej gospodarki leśnej te nowe nasadzenia nie chciały rosnąć i w związku z tym oskarżono o to sarny. Czyli rzeczywiście, bo ten wątek pojawia się w filmie. I ten wątek pojawia się w filmie i nie dotyczy tylko Polski 70. lat, bo czytałem też jakieś opracowanie o Szwecji. Kilka lat temu też był taki pomysł, żeby mocno przetrzebić zwierzęta w lesie po to, żeby te lasy rosły. Więc to się znajduje w filmie i to jest taki szkielet takiego, gatunkowo to się nazywa dramat sądowy. To znaczy, no Simona bada dietę tych sarren po to, żeby wygrać, coś osiągnąć, uratować te sarny. I do takiej też puenty filmu zmierzamy, ale to już zobaczymy w kinie. Zapraszam serdecznie. A zapraszam nas autor filmu Simona Kossak, Adrian Panek. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A już ze mną kolejna osoba w studiu, Agnieszka Wolak. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli zastępca dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Spotykamy się w związku z tym, że to już trwa. To już trwa. Święto niemego kina. Niemego kina. Bardzo takie powiedziałbym dziwne tutaj jest określenie edycji tego święta. Ja dobrze? 19 i 3/4. No tak. Właśnie. Nie, to nie pochodzi z Harry'ego Pottera. To wynikło z tego, że jesteśmy jako instytucja w tym momencie w fazie transformacji, a w przyszłym roku mamy 70-lecie Filmoteki Narodowej, powstania Filmoteki Narodowej i 20-lecie Niny. Czyli w zasadzie 20-lecie polskiego wydawnictwa audiowizualnego. I chcecie, żeby za rok była 20. I chcemy, tak sobie magicznie trochę przesunęliśmy tę 20, żeby wspólnie cieszyć się jubileuszami i zrobić taką naprawdę, no myślę, że trochę podsumowującą edycję Święta Niemego Kina. Wczoraj zaczęliśmy bardzo intensywnie studentem z Pragi, czyli najstarszym niemym filmem Grozy, a kolejną pozycją był no, kultowy już Nosferatu Symfonia Grozy z muzyką Stefana Wesołowskiego. Wszystkim tym filmom towarzyszy muzyka na żywo, specjalnie stworzona, skomponowana z okazji Święta Niemego Kina. No to właśnie ogromny walor tego rodzaju wydarzeń, że my teraz właściwie no to już jest stała, myślę, tendencja. Jak się prezentuje filmy nieme, to jednak dużo większą przyjemność sprawia właśnie taki akompaniament na żywo. Tak, to na pewno zwiększa bardzo i doznania i stwarza taką intymną atmosferę między koncertem a pokazem. Muszę powiedzieć, że póki co nasze wydarzenie cieszy się bardzo dużą popularnością. Wczoraj w warszawskim Iluzjonie były tłumy spragnionych filmów niemych z muzyką na żywo. Na dzisiaj przygotowaliśmy bardzo wyjątkowy również seans i tutaj z tym starym bardzo kinem z dwudziestolecia międzywojennego zderzymy film z 2007 roku. Film niemy oczywiście, Antena Estabana Sapira, który opowiada... Właśnie, no skąd taki pomysł? Ponieważ chcemy pokazać, że cały czas te nieme filmy powstają. Aha. Cały czas powstają. No teraz choćby, już wyjątkowo tak. Rzadko, tak, ale to rzadko, się zdarza. Ale tak, no tak. Chociażby czy Artysta, czy właśnie wspomniana Antena. I to jest przedziwna historia, bardzo dystopijna, w której całe miasteczko praktycznie ma stracić głos, straciło głos przez pana TV. Jest to sterowane i jedyną nadzieją jest mały chłopiec, który odziedziczył głos po swojej matce. No, tam są bardzo surrealistyczne obrazy, wizja takiego świata przyszłości, a muzykę zaproponuje do tego seansu Antonina Nowacka. Co krok to mrok? Co a? Krok to mrok, to jest zgadza hasło. Się? No to zastanawiam się, Agnieszko, gdzie ty chodzisz w takim razie. Gdzie ja chodzę? No staram się jakoś znaleźć drogę do kina, w te przestrzenie. Horroru jednak, myślę, w tym ale roku. Tak, bo to jest, no... To jest kino hasło grozy, tego edycji. Tak, tak, kino grozy i horror, no jest to pewnego rodzaju, jak to powtarza dyrektor Kolankiewicz, umowa między reżyserem, producentem a widzem. No do kina chodzi się po to, żeby i podziwiać filmy, ale też trochę, żeby się bać, więc... No, w wypadku tego gatunku bez wątpienia. Bez wątpienia. A że jest listopad, to uznaliśmy, że i tak jest praktycznie ciemno wszędzie, więc troszeczkę zrobimy atrakcyjniejszą listopadową aurę. Festiwal trwa do niedzieli. Do niedzieli, ale nie chcę też dzisiaj tutaj szczególnie jakoś zapowiadać tego, co w sobotę i w niedzielę, bo będzie okazja jeszcze o tym na antenie Trójki powiedzieć, bo tutaj możemy zapowiedzieć jutrzejsze spotkanie w Iluzjonie. Jutro również audycja właśnie z Iluzjoną Filmoteki. Czyli nie zdradzamy narodowej. Programu sobotnio-niedzielnego. Myślę, że nie, bo Pewnie będziemy o tym w Trójce mówić jutro przed południem. No ale jeszcze dodam, jeśli chodzi że dzisiaj jeszcze mamy gabinet figur woskowych Paula Leni. To jest też przeciekawa historia o początkującym pisarzu, który ma opisać historię trzech figur woskowych, między innymi Iwana Groźnego i Kuby Rozpruwacza. Jest bardzo zachęcany przez córkę muzeum i dzieją się rzeczy, które trzeba osobiście zobaczyć na ekranie. Jak oceniasz w ogóle, właśnie wspomniałaś już o tym wprawdzie na początku rozmowy, jak oceniasz zainteresowanie tym filmem, kinem niemym, bo tak się składa, że w tym roku mamy tych wydarzeń związanych właśnie z niemymi filmami sporo. Teraz w tym tygodniu w Warszawie, a wiem już też, że swój festiwal kina niemego, już zresztą nawet po raz 25 w przyszłym tygodniu proponuje z kolei Kraków. Także, Kraków, tak. Kino pod baranami. Tak, między innymi. Tak. Między innymi. Bardzo też czekamy na ten festiwal. Ja myślę, że to bardzo, że kino nieme z muzyką na żywo stało się teraz znowu bardzo popularne, bo jest to innego rodzaju forma spędzania czasu, innego rodzaju forma oglądania filmów i rozkoszowania się w tym samym czasie muzyką i obcowania z muzykami. Jeżeli jest muzyka na żywo, to wtedy jest pewnego rodzaju zawsze więź, wytwarzają się emocje między tymi, co grają i tymi, co słuchają, więc jest to bardzo zawsze wyjątkowe wydarzenie, na które Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Zapraszała nas Agnieszka Wolak, zastępca dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję. A więcej jeszcze o święcie kina niemego jutro w naszym programie przed południem, to przypominam, w Warszawie w Iluzjonie. No i już za moment filmowo. Spotkanie z ostatnim dzisiaj moim gościem w Trójce. Jest z nami Przemek Stępień. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. A to już zapowiedź wydarzenia, które dokładnie od dzisiaj. 19 już Festiwal Filmów Afrykańskich Afrykamera. Zgadza się? Tak, zgadza się. No i wiem, że jakoś tak pechowo się dla was zaczyna, bo wszyscy się rozchorowaliście i już, prawdę mówiąc, nie wierzyłem, że i ty zdążysz dotrzeć dzisiaj do nas. No ale trzeba stanąć na nogi, bo tu dzisiaj uroczyste otwarcie. Tak, znaczy ja już wychodzę jakby z choroby, tak, ale... ci życzę zdrowia. Tak, no ale weekend mi się zaczął od spadnięcia, tak, no i tak dogorywam do dzisiaj, powoli już wychodzę. No to niech będzie naprawdę z każdą chwilą i z każdym dniem, no i mam nadzieję też z wizytą w Trójce coraz lepiej. Co dzisiaj? Co proponujecie na początek? No dzień dobry. Puszczamy film o zjawisku ballroomu, który akurat Film jest brazylijski, aczkolwiek sam nazwisko Ballroomu powstało w Stanach Zjednoczonych. Co to ma wspólnego z Afryką? To już właśnie tłumaczę, bo generalnie festiwal sam nie tylko dotyka kwestii czysto afrykańskich, ale też całej afrykańskiej diaspory. A Ballroom to jest zjawisko, które powstało w Nowym Jorku, wywodzi się z czarnej społeczności amerykańskiej. I tam to rozwinęło się, to jest takie zjawisko bezpiecznej przestrzeni dla czarnych, ale też dla osób o różnej preferencji, o różnych preferencjach seksualnych, czy różnym... Czyli w ogóle dla wszelkiego rodzaju różnorodności. Dla wszelkiego rodzaju różnorodności, to jest jakby ich taki wkład, który powinien przeniknąć do innych sfer, czy na przykład do świata mody. I nawet bardzo często ludzie nawet nie wiedzą, że właśnie Ballroom wywodził się z środowiska czarnego. To było takie miejsce, gdzie oni mogli swobodnie się wyrażać, swobodnie być sobą. No i może tutaj też zaznaczę, że tegoroczny festiwal jest mocno skupiony w ogóle na kwestii tożsamości queerowej, wśród no w czarnej kulturze, w tej afrykańskiej kulturze. Więc dużo mamy właśnie tytułów i ten też zahacza właśnie o temat queerowości z perspektywy właśnie tego zjawiska Ballroomu. I to jest Ballroom w Brazylii, który został przyjęty bardzo mocno i bardzo ciepło przez środowiska afrobrazylijskie. Mhm. I od tego zaczynamy. To jest raptem kilka dni festiwalu, bo Festiwal Filmów Afrykańskich Afryka Myra rozpoczyna się, tak jak wspomnieliśmy dzisiaj, potrwa do 4 grudnia, czyli do środy, ale powiedzmy, gdzie on się odbywa, bo to są różne miejsca. Tak, no w tym roku mamy trochę tak rozsiane, aczkolwiek w miarę blisko skoncentrowane. Główne pokazy odbywają się w kinie Atlantic, ale też mamy pokazy w Warszawie, tak. Mamy też w kinie Omondo, kino Wisła. Muzeum Etnograficznym są specjalne pokazy. Mamy też koncert na ulicy Jasnej, a do tego też odbywają się równolegle pokazy w Szczecinie, w Gdyni. W Łodzi na pewno. W Łodzi i w Rzeszowie i w Koninie. Tak, czyli rzeczywiście przede wszystkim w pierwszej kolejności Warszawa, ale też kilka innych miast. Jak wiele filmów w tym roku w programie? 36, jeśli się nie mylę. Wydaje mi się, że właśnie 36, z tego około 20 krótkich metraży. No staramy się właśnie mocno uwypuklić pewne aspekty w tym roku i bardzo mocno w tym kierunku idziemy, ale też mamy inne, myślę, bardzo godne uwagi tytuły, takie jak Kanawal, który jest akurat haitańsko-kanadyjskie, kanadyjskim filmem. Czyli jednak takim... troszeczkę skaczecie po świecie tutaj, jeżeli chodzi tak, o... Tak, tak, tak. Aczkolwiek tutaj też mamy temat karnawałów, czyli w sumie jakby łączy się od razu z tym Ballroomem i jest trochę historyczny film o dojrzewaniu, myślę, że mocno przeoczony po festiwalu w Toronto, który myślę, że naprawdę będzie bardzo ciepło przyjęty przez naszych widzów. No właśnie, wspominałeś już o filmie otwarcia. Czy też macie w tym roku film zamknięcia, film, który wieńczy tegoroczny program? Tak, no trochę idziemy, myślę, że też w ogóle jest taka trochę moda, tutaj była rozmowa o kinie niemym, ale no właśnie, jest, tak. Jest trochę taki powrót do tego, do odkrywania tego, co już było. I tutaj też trochę poszliśmy tym tropem i mamy trochę filmów starszych, które zostały wykopane, dosłownie by wykopane, gdzieś tam odgruzowane. I na zakończenie mamy film Carmen Gay z 2001 roku. Czyli taka... Czyli starsza propozycja. Starsza propozycja, to jest taka senegalska wersja Carmen. Chociaż bardzo luźno nawiązująca do tej opery, ale myślę, bardzo ładnie sfilmowana, mocna postać kobieca i myślę, że bardzo taka ciekawa, ciekawy riff na temat właśnie... No tej kultury afrykańskiej, tak. Coś pięknego na zamknięcie, bo o tym filmie to już, myślę, wielu słuchaczy Trójki miało okazję słyszeć. Szybciutko tylko podajmy adres strony, gdzie szczegółowe informacje... www.afrykamera.pl. Zapraszamy od dzisiaj do 4 grudnia, do środy, a moim ostatnim gościem w Trójkowo-Filmowo był Przemek Stępień, dyrektor Festiwalu Filmów Afrykańskich Afrykamera. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być? Barbara w Media Expert jestem i chyba zostanę tu dłużej, bo Black Friday mają! Black Friday w Media Expert. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Media Expert.